is er. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. spreken we de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De terroristische dreiging is volgens de NCTV namelijk toegenomen in de afgelopen maanden. En ze zijn eruit. PVV, VVD, NSC en BBB hebben de ministersposten verdeeld. Daarover al meer in het NMS Journaal. Christian Bonenbakker. Beoogd premier Schoof heeft morgen kennismakingsgesprekken met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Hij zal hen bijpraten over de verdeling van de ministeries en de kandidaten voor het nieuwe kabinet. De vier coalitiepartijen zijn het daar vandaag over eens geworden. Het lijkt erop dat de PVV 5 ministers krijgt, VVD en NSC ieder 4 en BBB 2. Mona Keijzer van de BBB zegt dat ze het kabinet ingaat. Fleur Agema van de PVV zegt dat ze beschikbaar is. De helft van de bewindslieden zou van buiten de politiek moeten komen. Morgen wordt de definitieve verdeling duidelijk en vrijdag de namen van de beoogd ministers. Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een kroongetuige gebruiken. Een man die eerder 15 jaar celstraf kreeg voor een moord gaat getuigen in meerdere moordzaken en geweldsincidenten, vertelt deze persofficier van justitie. Een aantal belangrijke strafzaken, dat zijn eigenlijk 3 liquidaties, waarvan 1 voorbereidingshandelingen op een liquidatie en 2 voltooide liquidaties. En ook een zaak van een beschieting op een nachtclub in Amsterdam. En daarbij zijn ook verklaringen afgelegd over andere geweldsincidenten. In ruil voor zijn verklaring krijgt de kroongetuige een lagere straf. Vorig jaar eiste een deel van de Tweede Kamer nog dat er geen kroongetuige meer zou worden ingezet. Na de moord op Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Om de veiligheid rond kroongetuigen te garanderen neemt het OM extra maatregelen, zegt de persofficier. De aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoeksrapport voor de veiligheid, die hebben er natuurlijk wel voor gezorgd dat er wijzigingen zijn aangebracht. En dat er anders mee wordt omgegaan. Maar welke specifieke veiligheidsmaatregelen dat zijn, daarover kunnen we met name gelet op die veiligheid geen uitspraken doen. De pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen blijven nog zeker 90 dagen langer vastzitten. De raadkamer heeft dat besloten, dat ze voorlopig nog niet vrijkomen. De 2 worden verdacht van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Het meisje is inmiddels uit het ziekenhuis en naar een revalidatiecentrum. De bestelling van 4 nieuwe onderzeeërs in Frankrijk wordt niet uitgesteld. De SGP wilde wachten tot er een nieuw kabinet is, maar de meerderheid van de Tweede Kamer wil doorgaan. Vertraging zou het voortbestaan van de onderzeebootdienst op het spel zetten. De dreiging van een aanslag is reëel en neemt nog steeds toe, zegt de coördinator NCTV. Maar het dreigingsniveau blijft staan op 4, het op 1 na hoogste niveau. De dreiging loopt onder meer op, zegt de NCTV, door de oorlog in Gaza en door Koranverbrandingen. Er is meer bekend over de arbeidsongeschiktheidsverzekering die ZZP'ers verplicht moeten gaan afsluiten. Die gaat maximaal €195 per maand aan premie kosten. De missionair minister van Gennep van Sociale Zaken heeft daarvoor een wetsvoorstel gemaakt. Ze vindt de komst van zo'n verplichte verzekering heel belangrijk. Iedereen kan ziek worden, iedereen kan langdurig ziek worden. Een auto-ongeluk, een nare ziekte. En als je dan financieel in de problemen komt of afhankelijk wordt van een partner financieel, dat is iets wat we met elkaar niet willen. Het wetsvoorstel is nu online te bekijken. Iedereen die ermee te maken krijgt, kan er vanaf nu op reageren voordat de Tweede Kamer het voorstel gaat behandelen. In Wolvenga in Friesland woeden meerdere branden tegelijk. Eerst ging het om schuurtjes, maar het vuur is overgeslagen naar meerdere woningen. Sommige liggen naast elkaar, maar er woedde ook brand 1,5 kilometer verderop. Die is inmiddels onder controle. Verschillende mensen zijn nagekeken in een ambulance. Er zijn ook onbevestigde berichten dat een agent gewond is geraakt. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de branden in Wolvenga. Om ze te kunnen blussen, krijgt de brandweer hulp uit de hele regio. En tot slot het weer. Buien, vanavond vooral nog in het noordwesten. Minimumtemperatuur 7 graden. Morgen weer buien, tussendoor ook zon. En het wordt dan zo'n 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Mark. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 450 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is er veel vertraging als nasleep van een ongeluk tussen Bokstel en Afrikkerk-Driel, bijna een uur. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Nieuwegein een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda staat een auto met pech tussen knooppunt De Stok en Rukven 3 kwartier vertraging. huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. Leonard Cohen. Vanavond 22:55. NTR NPO 2. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling... tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. NOS NTR. We zijn eruit. Goed nieuws. Ja? Dus we zijn eruit. En de rest horen jullie later. Ja, ze zijn eruit. Ze zijn het eens. In Den Haag, de ministersposten zijn verdeeld. En wij hebben die verdeling in handen. Mark Visser. Nieuws en Co. Snel naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Hoe zijn de posten verdeeld, Ewout? Ja, de PVV krijgt 5 ministeries, ministers. De VVD en NSC krijgen 4 ministers en BBB 2. En als je kijkt naar die verdeling, dan zie je ook wel dat partijen echt hebben gekregen waarop ze zich willen profileren. Dus de PVV levert de minister van Migratie, de VVD die van Financiën. Wat ze erg belangrijk vinden, NSC Sociale Zaken voor de bestaanszekerheid waarop ze campagne hebben gevoerd. En BBB Landbouw. En de beoogde premier Schoof die kwam zojuist nog even naar buiten en die oogt ook wel echt opgelucht dat het gelukt is. Nou, het is mooi dat we er vandaag uit zijn gekomen. Ik verwacht eigenlijk morgen meer te kunnen vertellen, dus ik zie ernaar uit u morgen weer te zien. Nou, laten we even afgaan. Wat heeft de PVV, de grootste partij, nog meer binnengehaald? Ja, naast migratie dus leveren ze ook de minister van Zorg. En dat wordt minister Agema, Fleur Agema. Jarenlang woordvoerder zorg in de Tweede Kamer, in de PVV-fractie. Ik sprak haar vandaag ook nog even en toen ging ze dat ook niet ontkennen. Ik ben beschikbaar, maar ik kan niks zeggen. Maar u bent wel beschikbaar, want dat was... Dat heb ik al eerder gezegd. Ik ben heel vrolijk bij. Maar u kan niks zeggen, maar bent u gevraagd? Overal dat soort dingen zeg ik niks, behalve dat ik eerder heb gezegd dat ik beschikbaar ben. En voor de rest is het nog niet zo ver. Wordt u ook vicepremier? Het is nog niet zo ver en ik zeg niks. Nee, ze zegt verder niks, maar we weten wel dat ze dus minister van Zorg wordt. Ze wordt waarschijnlijk niet de vicepremier. Wie dat wel wordt, is nog een beetje onduidelijk. En verder krijgt de PVV de minister voor Buitenlandse Handel, Economische Zaken en Infrastructuur. En als staatssecretarissen die van Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken, Digitalisering en Infrastructuur. Dat gaat dan meer over de treinen. Dan de VVD. Wie wordt daar de vicepremier? Is dat duidelijk? Ja, dat wordt Sophie Hermans. Die was natuurlijk de fractievoorzitter de afgelopen jaren. Een prominent lid, heeft ook mee onderhandeld. En zij gaat dat doen als minister van Klimaat. Opvolger van Rob Jetten dus. Klimaat is ook belangrijk voor de VVD in deze coalitie. En zij hield vandaag de kaak op elkaar. Toen was het lijkt me allemaal een beetje voorbarig. We zijn net bericht gezien dat er... afspraken, hoe zeg je dat, zijn gemaakt. En nu is het even afwachten hoe het verder gaat. Maar uw naam zingt heel hardnekkig rond als minister. Nou, daar zingt van alles en nog wat rond. En we gaan het zien de komende dagen. Ja, ze wilde nog niet meer zeggen vandaag. De minister van Financiën komt ook van de VVD. Eelco Heijnen is dat. Was al woordvoerder Financiën in de Tweede Kamer. De VVD levert verder de minister van Justitie. Dat zou Ruben Brekelmans worden. Nu prominent Kamerlid vooral op asiel en migratie. En verder de minister van Justitie. En qua staatssecretarissen die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Welke namen zijn dan bekend bij NSC? De minister van Buitenlandse Zaken komt van NSC. Dat wordt Caspar Veldkamp. Nu ook Kamerlid voor die partij en was eerder oud-ambassadeur. Onder meer in Griekenland en in Engeland. Sociale Zaken, Eddy van Heijem. Dat is de mede-onderhandelaar van Pieter Omtzigt tijdens deze formatie geweest. Hij wordt ook vicepremier. En daarnaast leveren ze de minister van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs. En staatssecretaris voor Fiscaliteit, dat wordt oud-VVD'er en nu NSC-Kamerlid Volkert Itzinga. En die wilde vandaag dat nog niet bevestigen. Wordt ik genoemd? Ja. Oké, okay, nou. Ziet u het zelf als een optie, kabinet ingaan? Ik ga er niks over zeggen, dat laat ik even bij de formateur. Die gaat de woordvoering daaromtrent doen. Ja, je hoort het. De meesten willen er nog niet zoveel over zeggen. Verder krijgt NSC ook nog de staatssecretaris voor de toeslagen en rechtsbescherming. En die laatste kan dan bijvoorbeeld dat constitutioneel hof gaan opzetten, wat Pieter Omtzigt zo graag wil. Hey, de kleinste partij in de coalitie, BBB, opgericht natuurlijk om de landbouw echt anders in te richten. En als ik nou kijk, dan gaan zij dat volledige ministerie dus bemannen? Ja, dat klopt. Ze krijgen niet alleen de minister van Landbouw, maar ook de staatssecretaris van Landbouw. Voor die laatste functie wordt de naam Jean Remeny genoemd. Dat is iemand die op de lijst staat, nummer 8 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dus dat betekent echt dat BBB daar echt een stempel kan gaan drukken. Het wordt echt hun ministerie. Dus ze krijgen de sleutels in handen en ga het dan maar anders doen. Verder levert die partij ook de staatssecretaris van Defensie. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan oud-militair Gijs Tuinman, die nu Kamerlid is voor die partij. En de vicepremier van BBB wordt de minister van Wonen. En dat wordt Mona Keijzer. En zij gaf vandaag als enige wel toe dat zij dat inderdaad gaat doen. Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat ik een van de kandidaten voor de BBB was om toe te treden tot het kabinet. En dat is niet veranderd, dat is nog steeds zo. Alleen ik kan geen mededelingen doen welke portefeuille dat is. Want dat is iets wat de fractievoorzitters gaan vertellen op het moment dat dat kan. Bent u er wel blij mee? Jawel, zeker, tuurlijk. Weet je, ik mag mee gaan bouwen aan een, zoals wij dat noemen, BB Beter Nederland. Dus dat is mooi om te doen. Ja, ze geeft een beetje weg, hè. Ze gaat meebouwen. Minister van Wonen. Ze wordt opvolger van Hugo de Jonge. Die twee hebben nog wel eens gebotst eerder als het over corona ging. Ja. Maar het heeft lang geduurd. Maar de ploeg lijkt dan nu dus toch vrijwel rond. De komende dagen wordt iedereen nog gescreend. Dat is ook de reden waarom die namen pas echt officieel worden gepresenteerd komende vrijdag. Op het moment dus dat iedereen de screening heeft doorstaan. Of misschien vallen er nog mensen af. En ja, wat verder opvalt, 15 ministers, dat zijn er 5 minder dan nu, heeft er dus mee te maken dat er meer staatssecretarissen komen en dat sommige posten niet terugkomen. Bijvoorbeeld die minister voor stikstof gaan we niet terugzien. Dus daar worden andere keuzes gemaakt. Maar het grootste deel van de namen van kabinet Schoof 1 zal denk ik toch de komende dagen al wel gaan uitlekken. Okay. Nou, dankjewel voor deze lijst al. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. De terroristische dreiging is de afgelopen maanden licht toegenomen. Dat komt door de oorlog in Gaza, Koranschendingen en dreiging uit jihadistische hoek. Het staat in het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. En voor deze uitspending brak ik met Pieter Jaap Albersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En ik vroeg hem waar de grootste dreiging vandaan komt. Enerzijds zien we weer dat vanuit IS en ook vanuit delen van de IS-gebieden, zoals de IS-provincie in Afghanistan, de ISKP, echt sturing is en oproepen ook tot het plegen van aanstellingen via Europese netwerken. Dat noemen we dan de transnationale netwerken. Vooral mensen uit het Centraal-Aziatisch gedeelte die in Europa zijn en vaak aan netwerken verbonden zijn. Maar we zien ook van IS in de breedte steeds meer online aanjagers die invloed hebben op mensen die thuis achter een computer zitten en die in de ideologie verstrikt raken of keuze en daarmee een soort lone actor worden in het aantal plegen. Dat is de structuur vanuit IS. Daaromheen is de oorlog in Gaza is echt een soort brandstof voor heel veel mensen, ook in deze ideologie. En tevens de Koran, vernielingen, verbrandingen in Europa, waar ook binnen Nederland, wat Nederland weer een aantrekkelijk of eigenlijk gelegitimeerd doel maakt. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn natuurlijk ook terroristen veroordeeld, ook in Nederland. Ja, sommigen komen op een gegeven moment natuurlijk ook weer vrij. Hoe houden jullie die in de gaten? Een deel daarvan is inderdaad dat de afgelopen jaren hetzij mensen teruggekeerd zijn naar Nederland, of dan wel teruggekomen vanuit het OIS-gebied. Dat betreft vooral eigenlijk uitreizigers in het begin van de opkomst van de IS in het kalifaat. Iedereen die terugkomt in Nederland wordt eigenlijk aangehouden en leidt ook bijna altijd tot een veroordeling. En van die eerste groep zijn langzamerhand een aantal mensen aan het eind van de detentie gekomen en komen dan ook in aanmerking voor vrijlating. Belangrijkste is dan dat eigenlijk altijd bij het einde van die straf er een heel groot oordeel plaatsvindt. Is er sprake van deradicalisering? Is er nog sprake van dreiging? En die uitkomst bepaalt voor de volgmaatregelen. Hoe hou je mensen? Volg je mensen of via de reclassering, via de gemeente waar mensen wonen. Natuurlijk hebben de inlichting en veiligheidsdienst een eigenstandige rol hier. Mm-hmm. De wijkagent. En eigenlijk ben je zo bezig met elkaar om deze mensen eigenlijk een tijd lang te monitoren om vast te kunnen stellen, is de dreiging weg of is de dreiging zet zich voort. En dat geldt niet alleen in Nederland. Dat geldt eigenlijk in het Schengengebied. Hè, dus landen als België, Duitsland en Frankrijk, die een vele grotere aantal hebben van aantal gedetineerden. Al deze landen hebben op het ogenblik dezelfde taak dat een aantal mensen aan het eind van hun detentie zitten en dus in aanmerking komen voor vrijlating. En tot slot extreem links. Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld de pro-Palestina-protesten op universiteiten gezien die ook een aantal keer echt uit de hand liepen. Ja, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk geen aanleiding gezien om daar iets over te schrijven. Toch in dit DTN bereiden we daar een kort stukje tekst aan, omdat nog steeds in Nederland hebben we vooral een sterk activistische beweging. Dat mag in de democratie, dat is ook goed. Maar eigenlijk zien we op het ogenblik wel in een aantal incidenten, u noemt dat al, zeker als het gaat om de rellen rondom de universiteit geweest, in de demonstraties naar aanleiding van de oorlog in Gaza, waar gemaskerde mensen zwaar geweld in de zin van het gooien van stenen, het brengen naar steden. Dat zijn toch voor ons de eerste signalen om alert te zijn of er weer vormen van linksextremisme zullen ontstaan. Landen om ons heen hebben dat al langer. In Nederland hebben we ook hierop geschreven is dat het voorstelbaar is dat ook in Nederland, ook en dat kan ook naar de politiek richten, dat kan op wonen, dat kan op dit, toch vormen van linksextremisme ontstaan. De kans op een aanslag in Nederland is reëel. Het blijkt hier uit dit rapport. Moeten we ons zorgen maken ook echt? Nee, dat zou ik niet doen. We wonen in een heel veilig land. Maar het is ook goed om dit tegen elkaar te zeggen. Niet alleen in Nederland, ook in Europa. We zien ook een focus op natuurlijk de grote sportevenementen zoals de EK en de Olympische Spelen. We lezen ook allemaal en volgen ook dat er ook regelmatige aanhoudingen plaatsvinden in landen om ons heen, ook zo nu dan in Nederland. Dus het dreigingsniveau is ook vooral van belang voor natuurlijk de diensten om alert te zijn, maar ook voor alle burgers dat je in ieder geval hier alert op bent. En dat je weet, als je soms denkt, hey, dit zegt niet, dat je dan de politie belt of 112 belt. Dus ik zou mensen absoluut niet zeggen, wees angstig, maar wel reëel. We zitten nog steeds in een hoog dreigingsniveau. Dus als u alert bent, is dat altijd verstandig. Pieter Jaap Albersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Waar staan er onder meer files? Ja, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij elkaar 500 kilometer. De files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrit Kerkdriel, een half uur oponthoud. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor Rukven een half uur vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Een therapeut van een TBS-kliniek in Almere is ontslagen omdat hij een relatie had met een patiënt. De dienst Justitiële Inrichtingen stelde een onderzoek in nadat er vermoedens waren dat er meer speelde dan een werkrelatie. Twee maanden terug werd in dezelfde kliniek ook al een therapeut ontslagen vanwege een relatie met de patiënt. Trampolinepark Jump Square in Veghel krijgt een boete van €20.000 vanwege nalatigheid. In 2018 brak een 19-jarige man drie nekwervels toen hij een dubbele salto maakte. De opvangbak met schuimblokken bleek niet aan de eisen te voldoen. Ook de fabrikant, die het park ontworpen heeft, krijgt een boete. VDL neemt een deel van het failliete Belgische busbedrijf Van Hol over. Volgens het bedrijf worden daardoor zo'n 1600 banen gered. Overname bevat onder meer een busfabriek in Noord-Macedonië en enkele afdelingen in België. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor opruiming. De rechtbank in Den Haag vindt dat de politicus tot twee keer toe zijn positie als volksvertegenwoordiger heeft misbruikt om in dit geval boze boeren aan te zetten tot geweld. Verslaggever Bo Heijmensen was bij de uitspraak. En de eerste vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de uitingen die u heeft gedaan tijdens de bijeenkomst in Tuil en het interview van compleetdenkers opruiend zijn in die zin dat ze oproepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. De rechter is van oordeel dat dit wel zo is. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren stond terecht voor deze twee uitlatingen. Beide gedaan in 2022. De eerste was bij een boerenbijeenkomst in Tuil, waar hij sprak over het onteigenen van boerenbedrijven. Daar zei hij dit. Wat ook wel van belang is om ons even te realiseren, is dat het ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld. De tweede uitlating was tijdens een interview op YouTube. In dat gesprek spoorde hij aan om op te trekken naar het parlement en er net zo lang te blijven tot de regering weg is. Volgens de rechter is vooral de historische context waarin dit wordt gezegd, het decor van de uitspraken, belangrijk. Daarbij liepen de gemoederen hoog op en er vonden boerenprotestacties plaats. En daarbij dreigde geweld en daar vonden ook daadwerkelijk strafbare geweldsfeiten plaats. Ook zat Nederland op dat moment nog in de nasleep van de coronapandemie. En tijdens die coronapandemie, en dat was iets eerder, vond ook de bestorming plaats van het Capitool in de Verenigde Staten in januari 2021. U heeft uw uitspraken gedaan op een moment en in een context tegen een publiek en in een hoedanigheid die daad een verboden uiting maken. En daarvoor bent u ook strafbaar. Dat Van Meijeren zelf aangeeft dat hij de uitspraken deed om de boel juist te kanaliseren en opriep tot vreedzaam verzet, maakt volgens de rechter niet uit. Anders gezegd, u bent misschien zelf wel een voorstander van vreedzaam en geweldloos verzet, maar uw publiek hoeft dat niet te zijn. De rechter veroordeelde Gideon van Meijeren tot 200 uur werkstraf, dezelfde straf als justitie had geëist. Zelf noemt hij het een politiek proces. Buitengewoon teleurstellend, tegelijkertijd ook niet verrassend. Het was van meet af aan al duidelijk dat hier sprake is van een politiek proces dat erop gericht is om de laatst overgebleven oppositie te onderdrukken, om mij de mond te snoeren. En ja, hoewel ik nog ergens de illusie wilde koesteren dat er vandaag recht gesproken zal worden, hebben wij helaas gezien dat de rechter gezwicht is voor de enorme druk die op hem is uitgeoefend vanuit de regering, vanuit de media, om mij te veroordelen. Van Meijeren gaat in hoger beroep, want hij zegt dat hier sprake is van ongekend onrecht. Bijdrage van verslaggever Bo Heijmensen. Methaan is een gemiddeld 50 keer krachtiger broeikasgas dan CO2. En het wordt massaal geproduceerd door vee, schapen, koeien en geiten bijvoorbeeld. En daarom dat ze er in Nieuw-Zeeland belasting op wilden heffen. Scheetbelasting heette die in de volksmond. Maar de nieuwe conservatieve regering gaat andere manieren zoeken om de uitstoot te verminderen. Technische innovatie is dan het toverwoord. Ook hier in Nederland. En dus is onze verslaggever Jeroen de Jager op de Dairy Campus in Leeuwarden, waar ze oplossingen onderzoeken. Dit is deze stal, hier is hier allemaal bakken. Daar zit het voer in. Die registreren wanneer een koe bij de bak komt, wanneer die weggaat. En die weegt het verschil tussen toen die kwam en toen de koe weggaat. Hier wordt echt precies dieet samengesteld per koe. Elke koe is uitgerust met een zendeltje, een RFID-zendeltje. Halsband, ja. En dan weet je precies welke koe wat moet krijgen. Omdat je aan het testen bent. Ja, klopt. Wij zijn hier inderdaad verschillende rantsoenen aan het testen. Verder de Jong, u bent hier onderzoekscoördinator. Hè? We staan hier in de stal. Jullie hebben hier 500 melkkoeien. En jullie zijn aan het kijken wat een koe uitstoot aan methaan. Hè? Klopt. En of je dat kunt verminderen. Hoe kun je dat verminderen? Er wordt gekeken naar het rantsoen. Hè? Verschillende voerstrategieën. Het toevoegen van supplementen aan het rantsoen om de methaanemissie te verlagen. Maar je kijkt ook naar genetica. En wat de laatste tijd ook veel onder de aandacht is, is de inhoud van de pens. Dus hoe is de pens samengesteld en hoe kun je daarin sturen? De pens is de maag. De pens is een van de magen van de koe. Eigenlijk de belangrijkste maag van de koe, want daar vindt uiteindelijk de hele omzetting van voer plaats. Ja, een koe die scheidt dat niet uit, die laat geen winden, maar ademt het uit vooral. Hè? Ja, en het grootste deel, 80% van de methaanemissie, vindt via de bek van de koe plaats. Ja, klopt. En methaan is een broeikasgas, hè? En ernstiger dan CO2. Ja, dat klopt. En het is een sterker broeikasgas. Het heeft wel een kortere verblijfsduur in de lucht. In de atmosfeer. Maar uiteindelijk draagt het wel in een grotere mate bij aan opwarming dan. Wereldwijd wil je dat dus met al die beesten, al die hele veestapel wereldwijd, wil je daarop sturen? Ja, dat is wel wenselijk, omdat ook de veehouderij natuurlijk zo zijn bijdrage heeft aan de methaanemissie. En merk je dan grote verschillen in de methaanuitstoot als je daar een beetje mee aan het sturen bent, aan het variëren bent? Ja, dat kan best wel flink oplopen. Hè. We hebben hier supplementen getest waarbij je toch een verschil van boven de 20% in emissies ziet. Minder methaanuitstoot? Ja, met verlaagde methaanuitstoot. En zonder dat het de melkproductie aantast? Ja, dus het, want dat wil je ook weer niet? Nee, uiteindelijk wil een veehouder natuurlijk gewoon dat die koe voldoende melk produceert. En hoe je daarbij zo goed en efficiënt mogelijk kunt sturen op methaan, dat is eigenlijk de vraagstukken waar wij hier proberen antwoord op te vinden. En als wij hier nu staan, want die koeien die ademen gewoon. 80% komt via hun adem naar buiten. Eens even kijken of we die adem van een koe kunnen horen. Ja hoor. Is het gevaarlijk eigenlijk, al die methaangassen inademen voor ons? Nee, daar zit totaal geen gevaar aan. Nee, en nee. Dus wel voor het klimaat op aarde? Ja, de concentratie hier wat zo in de stal hangt is veel te laag om echt gevaarlijk te zijn. Zeg, en dat idee, dat heeft u natuurlijk meegekregen in Nieuw-Zeeland, dat ze via belasting dan methaan wilden terugdringen bij boeren. Dat gaat nu niet door. Hoe kwam dat op u over in dat tijd? Het is uiteindelijk lastig voor veehouders, denk ik, om er direct iets aan te kunnen doen. En uiteindelijk moet het niet alleen maar geld kosten, maar zal er ook ergens weer een terugverdienmodel moeten ontstaan. Precies. Dus hier zal het voorlopig niet gebeuren. Belasting even op, methaan. Ik weet niet of er plannen zijn. Ik zie het ook nog niet heel snel gebeuren, maar goed, zeg nooit nooit. Verslaggever Jeroen de Jager in Leeuwarden. Zometeen na haar vertrek uit Den Haag is Sigrid Kaag verantwoordelijk vanuit de Verenigde Naties, coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Correspondent Daisy Moore sprak haar vandaag bij een conferentie in Jordanië over wat zij kan doen om de wederopbouw van Gaza te realiseren. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu te zien in de Fundatie, Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ondernemers, opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En de bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst. Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, de hoofdpunten. Christian Bonenbakker. De nieuwe coalitiepartijen zijn het eens geworden over de verdeling van de ministersposten. De PVV krijgt er 5. Migratie, zorg, economische zaken, infrastructuur en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De VVD krijgt 4 ministersposten. Financiën, justitie, defensie en klimaat. NSC ook 4. Binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, sociale zaken en onderwijs. En de BBB krijgt landbouw en wonen. Industrieconcern VDL neemt een deel van het failliete Vlaamse busbedrijf Van Hol over. Onder meer een fabriek in Noord-Macedonië. Het bedrijf zegt daarmee 1600 banen te redden. Van Hol was een concurrent van VDL en ging in april failliet. In Wolvenga in Friesland staan meerdere huizen in brand. Sommige liggen naast elkaar, maar er woedde ook brand 1,5 kilometer verderop. Die is inmiddels onder controle. Volgens de brandweer is er geen verband tussen de brandhaarden in Wolvenga. En in Kazachstan is een Franse toerist omgekomen die probeerde om illegaal de Russische raketlanceerbasis Baikonur te betreden. De man zou zijn bezweken aan de hitte in de woestijn. Baikonur ligt in een verboden zone. Behalve een enorme lanceerinstallatie is er de oude Sovjet-variant van de Space Shuttle te vinden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat bijna 600 kilometer file. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De files die opvallen op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrit Kerkdriel een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meren ruim een half uur door werkzaamheden. De A15 Europort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een vrachtwagen zijn lading verloren. Er liggen blikken op de weg tussen Roosendaal en Rukven. 3 kwartier vertraging, de rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Het weer, Marco Verhoef. Ja, met de zon erbij, ik zie hem nu even doorbreken, dan valt het wel mee. Maar anders is het nog behoorlijk fris. Ja, temperaturen komen niet heel veel hoger uit dan een graad of 15. En dat is fris voor de tijd van het jaar. Ik heb net nog even gekeken, maar we lopen een 2,5 graad achter op wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dus ja, dit zou wel eens een keer voor het eerst sinds tijden een relatief koude maand kunnen worden. Want ik zie voorlopig ook nog niet echt heel zomerse temperaturen aankomen. Weliswaar gaat de eerste kou er langzaam maar zeker wel een beetje vanaf. Maar voordat we boven dat langjarige gemiddelde uit gaan komen, zijn we wel minstens een week verder, denk ik. En qua regen? Ja, we hebben nu te maken met buien, dus het is niet de hele tijd nat. Af en toe schijnt ook even de zon, is het vriendelijk. De buien worden iets minder in aantal, maar ook vannacht wordt het niet droog. Het koelt af naar een graad of 8. En ook morgenochtend kunnen er nog wel buien vallen. Van het zuidwesten uit wordt het dan geleidelijk meest droog in de loop van de dag en breekt de zon ook wat vaker door. Maar opnieuw met die magere temperaturen van 14 tot 16 graden en een matige noordwestenwind. Donderdag is het dan wel wat minder koud, maar nog altijd onder dat langjarig gemiddelde, 17 graden. Het noorden een paar buien, verder veelal droog en ook een beetje zon. Ja, en dan voorzichtig gaan we richting de 20 graden in het weekend. Maar het blijft wel wisselvallig. Marco, dank je wel. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Is een staakt het vuren in Gaza dichterbij? De VN-veiligheidsraad stemde voor de eerste keer in met een vredesplan. Correspondent Nasra Habib Allah. Nou hebben we natuurlijk wel vaker al over een mogelijke vredesplan gesproken. Wat staat er nu in dit plan van de Amerikanen? Ja, dit plan is eigenlijk een drie-stappen-plan met in de eerste fase een staakt het vuren dat 6 weken lang zou moeten duren. En in die 6 weken zouden een deel van de Israëlische gijzelaars vrij worden gelaten in ruil voor Palestijnen die in Israël gevangen zitten. Ook zou er flink meer noodhulp Gaza binnen moeten komen. En zou het Israëlische leger zich terug moeten trekken uit bewoonde gebieden in Gaza. En in die resolutie staat dan dat tijdens die 6 weken er onderhandeld wordt over een tweede fase. En die tweede fase gaat dan richting een permanent staakt het vuren en het vrijlaten van alle overige gijzelaars. En die derde fase, dat gaat dan over de wederopbouw van Gaza. De beide partijen, wat zijn de verwachtingen? Ja, nou ja, dat is de vraag. Want beide partijen zeggen dus positief tegenover die resolutie te staan. Hè. Hamas zegt, wij accepteren die resolutie ook. Israël zou het steunen. Hamas zegt, wij willen wel verder onderhandelen over de details. Maar volgens de laatste berichten heeft geen van de partijen, dus niet Israël, niet Hamas, een officiële reactie gegeven aan de onderhandelaars. Dus wat dat betreft is er nog niks officieel. En de vraag is ook even of ze daadwerkelijk op één lijn kunnen komen. Want we weten van Hamas dat zij alleen willen onderhandelen als de inzet een permanent staakt het vuren is. Een einde aan de oorlog. Nou, dat lijkt ook zo als je die resolutie leest, namelijk die tweede fase. Maar tegelijkertijd zegt een Israëlische woordvoerder dat ze alleen willen praten over zo'n permanent staakt het vuren als Hamas helemaal van het toneel verdwijnt, verslagen is. En die woordvoerder zegt dat deze resolutie in lijn zou zijn met dat doel van Israël. Maar ja, dat klinkt toch een beetje of die twee partijen allebei een andere interpretatie hebben van wat er nou precies in dit voorstel staat. Nu overleggen in Jordanië regeringsleiders om meer humanitaire hulp in ieder geval Gaza binnen te krijgen. Wat is nu de situatie aan de grens? Ja, via Rafah, dus bij de grens met Egypte, komt er nog steeds niks binnen. Die grens is al dicht sinds Israël vorige maand Rafah binnenviel en dat grensgebied daar overnam. En ja, tot dat moment was dat eigenlijk de belangrijkste doorvoerplek voor humanitaire hulpgoederen. En ja, sindsdien zijn er dan de andere grensovergangen. Dus ook eentje Kerem Shalom in het zuiden en één noordelijker. Maar we weten dat er via die grensovergangen eigenlijk nog steeds veel en veel te weinig binnenkomt. Dus er zijn nog steeds grote tekorten. En dat terwijl er aan de Egyptische kant van de grens bij Rafah meer dan 2000 vrachtwagens eigenlijk klaarstaan met noodhulp. En op die conferentie vandaag in Jordanië hebben ook allerlei leiders uit het Midden-Oosten de oproep gedaan om die toegang tot die humanitaire hulp sterk te verbeteren. De Jordaanse koning Abdullah die zei ook dat ja, die hulp kan niet wachten op een staakt het vuren. Dat het heel urgent is. Maar ja, het is de vraag hoe snel daar verandering in komt. Nasra, dank je wel, consulent. Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Ja, bij die conferentie in Jordanië over humanitaire hulp aan Gaza was ook Sigrid Kaag aanwezig als VN-gezant. Want Kaag is sinds zijn vertrek uit Den Haag natuurlijk verantwoordelijk vanuit de VN. Coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Correspondent Daisy Moore sprak met Kaag over de toekomst van Gaza, die volgens haar enorm onzeker is. Ik denk dat er geen woorden zich voor lenen. Zo dramatisch is het. Het wordt vaak beschreven als hel op aarde. En ik denk dat dat juist is. Het kan, nou, het gaat sowieso lang duren. Want de staat van vernietiging is dusdanig dat je mensen geen valse beloften kunt doen. Hoe langer het duurt, des te moeilijker het wordt voor de mensen daar. Des te meer je ook, denk ik, mensen kwijtraakt. Niet alleen aan gezondheid, maar ook, ik onderhoud goede contacten met het Israëlische kabinet en andere vertegenwoordigers. En dat zijn gesprekken, die doe ik binnenkamers. Ik spreek heel veel met ministers van Buitenlandse Zaken. En we kijken natuurlijk naar wat er nodig is, wat er niet gebeurt, wat er wel gebeurt. Uiteindelijk spreek ik namens de VN-veiligheidsraad. Dat is het hoogste orgaan. En daar leg ik ook mijn verantwoording over af. Over wat we zien, wat er gebeurt, maar ook wat er niet gebeurt en wat er nodig is. Aldus Sigrid Kaag, correspondent Daisy Moore. Ja, wat betekent dat dan concreet? Wat doet ze om de situatie te verbeteren? Ja, zij doet dus haar best om meer toegang te krijgen voor humanitaire hulp. Heel lastig, dat weten we natuurlijk. Ze vertelde onder andere dat ze 5 keer in Gaza is geweest de afgelopen maanden. Dat ze daar heeft gezien hoe enorm ja, de vernietiging is, de nood is. En dat ze daar later deze maand een kantoor zal openen. Want zo zegt ze, als je daar echt iets wil doen, dan moet je daar zelf zoveel mogelijk zijn. Dat kan niet door dingen te bedenken vanuit New York of vanuit een van de buurlanden. Dus dat is nogal een switch van Den Haag naar Gaza. Maar hoe gevaarlijk ook, ik kreeg de indruk dat ze daar volledig achter staat en dat ze daar de komende weken, maanden veel zal zijn. Er waren ook veel regeringsleiders in Jordanië vandaag, ook de Amerikaanse minister Blinken. Zijn er toezeggingen gedaan? Nou, Blinken heeft hier vanmiddag $400 miljoen toegezegd in humanitaire hulp. En zei hier ook dat Israël meer moet doen om burgerslachtoffers te voorkomen. We zagen de hoogste VN-leiders waren hier allemaal aanwezig vandaag. De koning van Jordanië, staatshoofden uit de regio, veel speeches. Maar de vraag blijft natuurlijk wel wat dit concreet zal gaan opleveren voor de burgers van Gaza. En antwoord op die vraag krijg je hier niet zo 1, 2, 3. Ja, wat is natuurlijk vaker gebeurd. Leidt dat tot frustratie op zo'n conferentie ook? Dat er dus wel steeds plannen zijn, maar uiteindelijk er toch weinig lijkt te gebeuren of kan gedaan worden? Ja, ik heb dat bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag gevraagd, maar zij wilde het woord frustrerend niet in de mond nemen. We moeten keihard doorwerken aan een verbetering van de situatie, zei ze. Maar je merkt het hier op zo'n dag als vandaag wel hoor, achter de schermen bij veel mensen, dat die frustratie groot is. En de vraag, ja, hoe moet dit nu verder na al die maanden? De situatie in Rafah, we hoorden het net al, de humanitaire ramp. En de vraag natuurlijk of het wat wordt met dit staakt het vuren, dat voorstel dat nu op tafel ligt. Want dit is het zoveelste voorstel natuurlijk. En of het zal gaan lukken, dat werd ook hier vandaag niet duidelijk. Correspondent Daisy Moore, dank je wel. De Oath Keepers is een van de paramilitaire groepen die gecoördineerd het Capitool bestormde uit woede om het verkiezingsverlies van Donald Trump. De oprichter van de militie, Stuart Rhodes, kreeg maar liefst 18 jaar cel voor zijn leidende rol. In de jaren daarvoor trainde Rhodes zijn zoon, Dakota, om in zijn voetsporen te treden. Maar Dakota heeft een opvallende draai gemaakt. Hij voert campagne om in het parlement van de staat Montana te komen voor de Democraten. En waarschuwt nu juist tegen rechtsextremisme. Correspondent Rudy Bauma zocht hem op. We are going now. Ja, Dakota rijdt in een hele oude auto vol met rommel. We zijn op weg naar de plek waar hij is opgegroeid, diep in de bossen. En dat huis waar hij is opgegroeid, dat noemt Dakota een compound. En daar waren zelfs ondergrondse tunnels die hij en zijn broers en zussen hebben moeten graven van zijn vader. So why can't we go any further? Ja, volgens Dakota kunnen we hier niet verder de bossen inrijden, want dan komen we over privégrond en dan kunnen mensen zomaar hun geweer trekken, zegt hij. Very real chance you could get shot at. En Dakota die groeit daarop onder het juk van zijn zwaar paranoïde vader, Stuart Rhodes. Die verwacht dat de maatschappij ieder moment zou instorten en een vijfde kolonne de VS zou proberen om te vormen tot een socialistische heilstaat. I'm Stuart Rhodes, I'm the founder of Oath Keepers. En daarom kort nadat president Obama aantreedt een zwaar bewapende burgerwacht opricht, de Oath Keepers. Which was eventually transforming. Dat evolueert in een rondzwervend privéleger onder bevel van zijn vader en met zijn ideologie. Pursuing Stuart's ideological goals. And there were loaded rifles hidden behind bookshelves. Het huis was volgestouwd met wapens, vertelt Dakota. There were loaded rifles everywhere. These are up for sale right now. Hij heeft nog een paar van die semi-automatische geweren, die wil hij gaan veilen. Like extremism research souvenirs. This here is the entrance. Ja, Dakota die toont ons de ranch waar de Oath Keepers samenkwamen en voorraden bewaarden voor de apocalyps die ze verwachten. Where we had supply caches for after the apocalypse. En dit is ook de plek waar Dakota gevechtstraining kreeg. In totaal zo'n 40 uur per week. Dakota vergezelt zijn vader in zijn jeugd ook naar bijeenkomsten van de Oath Keepers en gelooft zelf ook in allerlei extreme complottheorieën. I, Donald John Trump, do solemnly swear. En als in 2016 Trump aantreedt, Dakota is dan 18, dan stemt hij vol overtuiging op hem. I was absolutely a true blue Trump believer. Over time it became harder and harder to ignore. Maar Dakota ziet ook hoe zijn omgeving alle schandalen van Trump door de vingers ziet. En signaleert verontrustende parallellen in hoe Trump zijn kabinet aanstuurt en zijn vader de Oath Keepers leidt. between how Trump was behaving in running his cabinet and how Stewart behaved in running the Oathkeepers board of directors. And when that finally happened, en hij beseft hoe zijn vader hem jaren heeft geïndoctrineerd en ook zijn moeder in de greep heeft. En ze ontsnappen met de andere 7 kinderen van de compound. For getting all of the kids out of the house one by one. Zijn achtergebleven vader die radicaliseert steeds verder en verder en die stuurt 2 jaar later een groep Oathkeepers aan bij de bestorming van het Capitool. Hij krijgt 18 jaar cel voor zijn leidende rol. This is the longest sentence in any U.S. Capitol riot prosecution. 18 years will keep Stuart Rhodes in prison up to the. Any prison sentence that ensures that Stuart will most likely die in prison. Elke straf waarbij zijn vader in de gevangenis zal sterven en geen gevaar meer is voor het gezin en voor het land, dat is wat de CODA betreft afdoende. Ja, de CODA die is nu 180 graden gedraaid. Hij is kandidaat voor de Democraten in zijn district en voert campagne om in het parlement van de staat Montana te komen. I'm running for state house representatives in the state legislature. I think that he comes across very intelligent. En bij velen vindt hij toch wel een luisterend oor. He's got a really good chance. Hier op de hoek zie ik een huis met een Amerikaanse vlag, zoals je hier veel ziet, maar ook met de vlag van de Confederates, de zuidelijke staten. Normally I'm Republican. Ja, de bewoonster zegt normaal gesproken republikeins te stemmen. Maar Dakota maakt volgens haar ook best een goede kans op haar stem. Omdat hij zulke mooie lange haren heeft en dat heeft een man ook. Maar veel mensen in de gemeenschap denken dat Dakota is gehersenspoeld door links en alleen maar is overgelopen uit haat voor zijn vader. Dat vertelt zijn zus Segoia ons. En dan zijn er nog de complotdenkers die vermoeden dat hij republikein is gebleven, maar van binnenuit de Democratische Partij wil beïnvloeden. Maar Dakota verzekert ons dat hij zich gewoon zorgen maakt over het opkomende rechtsextremisme in de VS en in de rest van de westerse wereld. Een beweging waar hij deel van uitmaakte, maar nu tegen wil waarschuwen. Right-wing extremism and fascism continues to gain ground in the rest of the western world or not. Ja, de kans dat Dakota Adams, hij gebruikt inmiddels de achternaam van zijn moeder, wint is klein. 3/4 van de inwoners van zijn district stemde 4 jaar geleden op Trump en geldt als zeer conservatief. Dat was een bijdrage van correspondent Rudy Bauma. En straks trouwens na 6 spreek ik nog even met Rudy over het laatste nieuws. Want Hunter Biden, jawel, de zoon van, is schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet. Ja, nu de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er zaten nog steeds 500 kilometer file. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de file op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Tussen Roosendaal en Rukven ruim een half uur vertraging. De rijbaan is daar dicht, ligt een lading blikken ananas op de weg. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Een meevaller voor het Nederlands elftal. Pech voor Polen, want Robert Lewandowski kan zondag niet meedoen. De topspits van Polen raakte gisteren in een oefenwedstrijd geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranje speelt zondagmiddag zijn eerste poolwedstrijd op het EK tegen Polen. En dan een tegenvaller, dan weer voor de Nederlanders. Namelijk op de 4x400 meter mannen bij het EK Atletiek in Rome. Daar strandde de estafetteploeg in de series. En daarmee is een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs uit zicht. 3 jaar geleden in Tokio pakten de Nederlandse mannen nog verrassend zilver. En Botik van de Zandschulp heeft ook het tennistoernooi van Rosmalen heeft hij meteen verloren. Van de Zandschulp zit in de mindere fase van zijn carrière. Door veel tegenvallende resultaten is hij uit de top 100 gezakt. 2 weken geleden twijfelde Van de Zandschulp al of hij überhaupt nog wel verder wil met tennis. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always. weather like cold iced tea and warm weather where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone was shining. You and me belong together all the time. Amerikaanse zanger Mark Ambor met Belong Together, zijn nieuwste. Nieuws en co. Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Demissionair minister Van Gennep en van Sociale Zaken heeft hierover details bekendgemaakt via een wetsvoorstel. En die verzekering voor ZZP'ers is dringend nodig, vindt de minister. Wat we nu zien is er zijn meer dan 1 miljoen zelfstandigen in Nederland. 1,2 miljoen is de schatting, wordt 1,4 miljoen. 70% daarvan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heeft geen langjarige dekking voor als er iets fout gaat. Er zijn mensen bij die spaargeld hebben. Er zijn mensen bij die een partner hebben op wie ze kunnen terugvallen. Maar we weten ook dat er meer dan 300.000 zelfstandigen zijn die niet genoeg reserves hebben om dan die jaren tot aan het AOW te kunnen overbruggen en die dus in de bijstand terechtkomen als ze langdurig ziek worden. ZZP'ers, werkgevers en verzekeraars mogen nog commentaar op het plan van de minister geven voor de wet naar de Tweede Kamer gaat. Ruben Ech van onze economieredactie ging zelf eens vragen bij ZZP'ers. Bijvoorbeeld bij een schilder in Breukelen. Een gewone straat in Breukelen. De zon schijnt vandaag en dus kan er geschilderd worden. Dat gebeurt op 1, 2, 3, 4, 5 stijgers liefst. En op een van die stijgers staat Dirk. Dirk van den Dikkenberg. En hij is schilder, ZZP-schilder. We zijn hier aan het schilderen. We gaan vandaag even alles voorbereiden met schuren. En dan gaan we vanmiddag, als ik hoop dat het mooi weer blijft, even de grondlak erop zetten. En dan gaan we het morgen aflakken. Er staat hier een enorme stellage. Ja, ik moet bij dat nokraam, dat is 6 meter hoog. Dan moet ik ook vandaag of morgen gaan schuren. Nooit bang dat u er een keer van afvalt? Nou, die angst heb je natuurlijk wel. Maar ja, zoals u ziet, ik heb overal leuningen voor. Stel, er gebeurt wel wat. En u zit een lange tijd thuis. Wat dan? Ja, dan kan ik terugvallen op een broodfonds waar ik nu bij zit. In heel Nederland heb je broodfondsen. Wij zijn met 50 ondernemers in de groep. En als er 1 ziek is, of 2, dan steunt elke ondernemer, die geeft een gift. Het is een solidariteitsorganisatie, zou ik maar zeggen. Die helpen elkaar. Bent u altijd ZZP'er geweest en heeft u hierover nagedacht toen u hiermee begon? Nou, ik heb eerst in loondienst gewerkt. En toen was een van de voorwaarden van mijn echtgenoot was van je mag het voor jezelf gaan doen, maar ik wil wel dat je een goede verzekering hebt. Even aan de achterkant van het huis. Dit is uw huis? Ja, dit is mijn huis. Ja. U heet? Suzanne. U heeft een heel mooi huis. Ja, dankjewel. Daarom zijn we er ook zuinig op. En laten we het schilderen op tijd. Is het moeilijk om aan een schilder te komen? Nou, Dirk heeft het best wel druk. Ja, we stonden eigenlijk vorig jaar op de lijst. Maar altijd zo druk dat we dus dit jaar aan de beurt zijn. Maar dat vind ik niet zo erg. Dus er mag eigenlijk niks met Dirk gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Nee, Dirk moet nog heel lang doorgaan met schilderen. Ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, daarom. Dirk moet wel goed verzekerd zijn. Ja, ik denk, ja, iedereen wel. Maar schilders hebben een iets extra risico om te vallen. En er is natuurlijk maar 1 Dirk. Ja, dat is waar. En er zijn al zo weinig schilders. Als u zich niet had kunnen verzekeren, had u het dan niet gedaan, het ZZP-schap? Nou, ik denk dat mijn vrouw dan had gezegd van liever niet. Want er zijn zat ZZP'ers die denken daar niet over na, dat er wat kan gebeuren. Ja, je hoeft maar een paar maanden zonder werk te zitten, dat zie ik zelf ook. Ik zit dan wel vol in mijn werk. Maar als je een paar maanden in de winter wat minder werk hebt, je banksaldo droogt heel snel op, als ik zo mag zeggen. En dan, als je zonder werk zou zitten, dan is het heel gauw gebeurd. Je moet minimaal wel een half jaar salaris op voorraad hebben liggen. Dus eigenlijk is het wel goed dat er nu ook zo'n wet komt voor arbeidsongeschiktheid? In principe wel, ja. Ja, het is gewoon een vangnet voor mensen die zonder ziek worden. En ik ken ook mensen die ook ZZP'er zijn die in broodfonds, die nu uit het broodfonds zijn, die gewoon 2 jaar lang ziek geweest zijn. En die vallen dan in een gat. Niks, geen inkomsten meer. Ik denk dat er heel veel ZZP'ers het gewoon onderschatten van wat er gebeurt als je in de WW komt of als je geen werk meer kan doen. Ja, dan is dit toch wel een hele goede oplossing. Dat verplicht verzekerd is. Ik hoorde geruchten dat het iets van €200 gaat kosten. Dan gaat dat voor mij wel gunstig uitpakken, ja. Zou ik het eigenlijk met iets minder zorgen straks die stijger op? Ja. Ja. Dan zou ik u niet van uw werk houden? Ja, dan gaan we weer verder. Een verslag van Ruben Ech. Vandaag wordt de allereerste dag van het spelen gevierd. Die is bedacht door de Verenigde Naties. De 5 voor 6. Kom je strakjes bij me spelen? Ik heb ook nog een step te leen. En ik ben alleen. Volgens het kinderverdrag van de VN is spelen een officieel geboorterecht van ieder kind. En op deze dag worden wereldwijd volwassenen herinnerd aan hoe belangrijk spelen is. We are asking all adults to remember that play is important, so we can all play more. Waarom is er een speciale dag van het spelen nodig? Ja, spelen is echt van levensbelang. Dit is Marianne van der Helm, directeur van Right to Play Nederland. Als oprichters van deze dag zijn we nou super blij dat er wereldwijd aandacht is en komt voor die kracht en die waarde van spelen. En spelen, dat kan van alles zijn. We hebben heel veel knutselspulletjes. Ja. Dus jullie weten wel wat we gaan doen, namelijk een knuffelhuis maken. Ja. Knutselen dus of muziek maken. En natuurlijk sporten. Oh, goed schot. We hebben proberen om te scoren en in de hoekjes te schieten. Spelen is niet alleen leuk, het is ook nuttig, zegt neuropsycholoog Erik Scherder. Spelen helpt je eigenlijk om je vaardigheden te ontwikkelen, waar je hele verdere leven ontzettend veel plezier van heeft. En waar in Nederland kinderen steeds minder buiten spelen. Mijn opa nou wil zeggen, in mijn tijd, toen speelde ik altijd buiten, maar dan denk ik, ja, dat is vroeger. Vroeger is vroeger en nu is nu. Is het voor andere kinderen een luxe, zoals voor dit jongetje in een vluchtelingenkamp in Noord-Libanon in 2019? De coaches leren ons hoe we op een respectvolle manier kunnen samenspelen, zegt hij. En dat is belangrijk, volgens Van der Helm van Right to Play. Maar helemaal in de gebieden waar wij werken, waar kinderen te maken hebben met uitbuiting, met geweld, met armoede, daar is spelen helemaal belangrijk om ze effectiever te laten leren, maar ook om ze weer verbinding te laten maken met andere kinderen, mensen te leren vertrouwen, begin te maken met traumaverwerking, daar is spel echt cruciaal. Door de Internationale Dag van het Spelen hoopt de VN dat ook volwassenen meer aandacht krijgen voor het spelen. Dus spelen is daar in onze programmalanden heel erg van belang, maar net zo belangrijk hier in Nederland. Oranje op het EK voetbal. Frimpong, geweldige voorzet en daar is hij wel. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Gaat schieten, Reinders gaat schieten. De eerste hoorde. Reinders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Malen. Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttoer via boijmans.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Ondanks felle kritiek gaat het Openbaar Ministerie weer een kroongetuige gebruiken in een strafproces over meerdere liquidaties. Straks vraag ik een strafrechtadvocaat, Sander Jansen, hoe verantwoord deze keuze van het OM is in zijn ogen. En met nog een paar dagen te gaan tot het EK is het Nederlands elftal aangekomen. In Duitsland, in Wolfsburg, staat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman momenteel op het trainingsveld. Maar zonder Frenkie de Jong en zonder Teun Koopmeijers. Eerst het NOS Journaal, Christian Bonenbakker. In Den Haag komen steeds meer details naar buiten over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Volgens bronnen levert de PVV 5 ministers, VVD en NSC allebei 4 en BBB 2. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiets hebben alle partijen de posten gekregen waarop ze zich willen profileren. Dus de PVV levert de minister van Migratie, de VVD die van Financiën, wat ze erg belangrijk vinden, NSC Sociale Zaken voor de bestaanszekerheid waarop ze campagne hebben gevoerd, en BBB Landbouw. En de beoogde premier Schoof die kwam zojuist nog even naar buiten en die oogt ook wel echt opgelucht dat het gelukt is. Morgen wordt de definitieve verdeling duidelijk en vrijdag de namen van de beoogd ministers. Het is de bedoeling dat de nieuwe ministersploeg eind deze maand op het bordes staat. Het is bekend welke bedrijven het grootste Nederlandse windpark op zee gaan aanleggen. Het gaat om het windpark IJmuiden Ver, dat 5,5 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien. Het ene deel van de aanbesteding is gewonnen door pensioenfonds ABP en het Schotse energiebedrijf SSE Renewables. Het andere deel door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in samenwerking met het Deense CIP. Windenergie die niet meteen kan worden gebruikt, wordt in een nieuwe waterstoffabriek in Rotterdam omgezet in waterstof. Een deel van het failliete Vlaamse busbedrijf Van Hol wordt overgenomen door industrieconcern VDL. Het bedrijf zegt daarmee 1600 banen te redden. In Wolvenga in Friesland hebben twee branden tegelijk gewoed. Ze ontstonden 8 minuten na elkaar op ongeveer 1,5 kilometer afstand. De politie onderzoekt of er een verband is. 3 mensen, onder wie een agent, moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. En Hunter Biden is schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet. De zoon van de Amerikaanse president is veroordeeld voor alle 3 de punten waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder het liegen over zijn drugsgebruik om een wapen te kunnen kopen. De terroristische dreiging in Nederland is de afgelopen maanden licht toegenomen. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg. Een van de dreigingen komt volgens hem van mensen die verstrikt raken in de IS-ideologie. De oorlog in Gaza is echt een soort brandstof voor heel veel mensen, ook in deze ideologie. En tevens de Koran, vernielingen, verbrandingen in Europa, waar ook binnen Nederland, wat Nederland weer een aantrekkelijk of eigenlijk gelegitimeerd doel maakt. Het dreigingsniveau blijft wel op 4 staan. Dat is de op 1 na hoogste categorie. Die werd vorig jaar ingesteld. Dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag. In Griekenland neemt de overheid maatregelen tegen de flinke hitte in het land. Op sommige plekken is het zo'n 40 graden, wat zelfs voor Griekse begrippen uitzonderlijk hoog is. Vanwege de hitte blijven scholen dicht in een deel van het land, zegt correspondent Thijs Kettenis. Verder mogen mensen die buiten werken dat alleen 's ochtends en 's avonds doen. En ook mogen ambtenaren thuiswerken als ze dat willen. Daarnaast blijven ook nog buurthuizen langer open, zodat mensen die thuis geen airco hebben daar wat verkoeling kunnen vinden. En strandbezoek midden op de dag wordt afgeraden, evenals het gebruik van alcohol. De Griekse klimaatminister waarschuwt voor veel bosbranden dit jaar vanwege de hitte en de droogte. En dan nog het weer, buien, vanavond vooral nog in het noordwesten. Minimum temperatuur vannacht zo'n 7 graden. Morgen weer buien, tussendoor ook zon. En het wordt dan zo'n 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De files nemen af. Het staat nog ruim 200 kilometer. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De files die opvallen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Roosendaal en Rukven. 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Er ligt een lading blikken ananas op de weg. Het verkeer wordt er over de vluchtstrook langs. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live van 12 tot en met 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zing, vet, huil, wit, lach, en de roep. Bewonder met Ziggo het EK in Ultra HD. Want bij ons beleef je dit EK in de beste beeldkwaliteit. Standaard in jouw abonnement? Kijk op ziggo.nl/EK. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Opgelost. Autotaalglas. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. NPO Radio 1, NOS NTR. Ondanks veel kritiek heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een kroongetuigendeal gesloten. Persofficier van Justitie Mara van den Berg legt uit om wat voor zaken het gaat. Een aantal belangrijke strafzaken, dat zijn eigenlijk 3 liquidaties, waarvan 1 voorbereidingshandelingen op een liquidatie en 2 voltooide liquidaties. En ook een zaak van een beschieting op een nachtclub in Amsterdam. En daarbij zijn ook verklaringen afgelegd over andere geweldsincidenten. Mark Visser. Nieuws & Co. Ja, daar ben ik. De methode is beproefd, maar ook omstreden. Toch kiest het Openbaar Ministerie er weer voor dus om een kroongetuige in te gaan zetten. Het OM hoopt zo verschillende moordzaken in Amsterdam en Rotterdam op te lossen. Kroongetuige is iemand die zelf verdachte is, maar in ruil voor strafvermindering met essentiële informatie komt. Justitieredacteur Remco Andringa, wat kun je ons vertellen over die moordzaken in Amsterdam en Rotterdam? Nou ja, je hoorde het OM net zeggen dat het gaat over 2 uitgevoerde liquidaties. Waarvan die laatste in Amsterdam een vergissing was. Serdar Ay die werd in oktober 2020 met 16 kogels neergeschoten in Amsterdam-Osdorp. Hij reed in een geleende auto en de eigenaar van die auto, dat was het echte doelwit. En dat is iemand die diep in het criminele milieu zou zitten. Het andere slachtoffer in Rotterdam zat ook in dat milieu. Ibrahim Azaim, die werd ook met veel kogels doodgeschoten. Hij was close met Piet Costa, een kopstuk in de internationale cocaïnehandel, die zelf vooral bekend is omdat hij de beruchte martelcontainers liet bouwen, die een paar jaar geleden zijn gevonden. Mm-hmm. Nou, er was toen een heel groot conflict gaande over naar verluid meer dan 100 miljoen euro die was gestolen. Nou, of die moorden daar dan op de een of andere manier ook verband mee houden, weten we nog niet. Maar wel is duidelijk dat de kroongetuige informatie heeft gegeven over wie erbij betrokken waren. En ook heeft verteld over voorbereidingen voor nog een derde liquidatie. Wie is hij? Wat weten we over hem? Nou, het is Dominique K., een man van nu 29, die zelf betrokken was bij de moord op Serdar Ay. Hij plakte een pijlbaken onder de auto van het eigenlijke doelwit om hem zo te kunnen volgen. En hij heeft daar in ieder geval tot voor kort weinig over willen zeggen. Hij ontkent dat hij wist dat hij dat pijlbaken moest plaatsen voor een liquidatie. Dat zei hij tijdens een rechtszaak. Maar het was iets dat de rechtbank niet geloofde. Die gaf hem 15 jaar cel, ook voor een overval niet lang daarna. En momenteel loopt het hoger beroep en heeft Dominique K. dus een deal gesloten met justitie. En waarom heeft justitie dat gedaan met hem? Nou, dat heeft er volgens het OM mee te maken dat hij vreest voor zijn leven. Tijdens die eerdere rechtszaak bleek al dat de kroongetuige zelf ook op een dodenlijst staat. En hij ziet dit dus kennelijk als een uitweg. En wat ongetwijfeld ook mee zal wegen is dat hij in het hoger beroep rond de moord op Serdar Ay een veel lagere strafeis zal krijgen nu hij is gaan verklaren. De helft nog maar. Dus hij zal veel minder lang naar de gevangenis hoeven. En blijkbaar heeft het OM het gevoel dat het weer kan, een nieuwe kroongetuige. Dat het veilig genoeg is en dat er is geleerd van fouten uit het verleden, zoals in het Marengo-proces. Justitiedirecteur Remco Anlinga, dank je wel. Strafrechtadvocaat Sander Jansen is kenner van de kroongetuigenregeling. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kroongetuigen inzetten is zoals gezegd een beproefde methode, maar zeker ook, en dan denken we al waar Remco het over had, aan het Marengo-proces. Zeer omstreden, hè? Onder meer natuurlijk de moord op Peter de Vries, op advocaat Derek Wiersum. Niet in de laatste plaats ook op de broer van de kroongetuigen, Nabil B. Dan toch, hoe verantwoord, vraag je dan af, is het om toch weer een kroongetuige in te zetten? Ja, dat vraag je inderdaad af. En die gedachte kwam bij mij ook zeker op. Mevrouw Jesselgus heeft natuurlijk destijds gezegd, na dat hele kritische rapport van de OVV, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat er geen kroongetuigendeals gesloten zouden worden totdat dat beveiligingsverhaal goed op orde zou zijn. Volgens mij is er in de tussentijd niks veranderd aan de hele structuur van beveiliging. Maar kennelijk vinden ze het toch niet verantwoord om die stap weer te gaan zetten. Nu alweer. En dat is één kant van het verhaal. En sowieso, zo'n regeling met een kroongetuige, hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, de kroongetuige is er natuurlijk al een hele tijd. En dat het Openbaar Ministerie daar graag gebruik van wil maken en misschien onder omstandigheden het ook nodig heeft, dat is een gegeven. Ik moest ook wel denken aan een heel recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, de zwembadmoord. Mm-hmm. Waar het ook ging, net als in deze zaak, om iemand die zelf al veroordeeld is. En daarvan heeft het Hof gezegd, daar moet je des te meer voorzichtig zijn. Want dat soort mensen hebben eigenlijk alleen maar te winnen met dit soort deals. Namelijk minder straf en misschien ook een nieuw leven op kosten van de overheid. Dus ik hoop dat het Openbaar Ministerie dit keer heel erg kritisch is geweest naar de achtergrond van deze kroongetuige en heel goed getoetst heeft of de informatie die hij inbrengt, of die ook juist is en of die kroongetuige die ook zelf opgedaan heeft. Want zo iemand die zelf vervolgd heeft, ja, die kent natuurlijk vaak het strafdossier, die weet waar de zwakke plekken van de bewijsvoering van justitie zitten. Dus die kan ook heel makkelijk informatie die hij op een andere manier gekregen heeft verpakken als eigen informatie en op die manier een deal sluiten. Zeker als die weet van ja, dan krijg ik minder straf. Dus dat is dat voordeel wat u bedoelt. In Italië wordt geregeld gebruik gemaakt van kroongetuigen. Pakken ze het daar op dezelfde manier aan als hier? Nou, een belangrijk verschil met de regeling hier, dat is ook iets wat al regelmatig is genoemd in de afgelopen jaren, juist bij de problemen die er geweest zijn, is dat je in Italië dus binnen, ik geloof, een maand of zes na je arrestatie de beslissing moet nemen, word ik wel of niet kroongetuige? En totdat je die beslissing neemt, krijg je maar zeer beperkt toegang tot het dossier. En dat doen ze juist om te voorkomen dat zo'n kroongetuige dus uit zo'n dossier informatie ophaalt en die vervolgens verpakt als eigen kennis. En dat is iets wat ook in Nederland al meerdere keren gezegd is. Kijk daar nou mee uit, want het is verschrikkelijk moeilijk om achteraf, zeker als het over zaken gaat van enkele jaren daarvoor, te gaan toetsen, weet iemand dit nou omdat hij het echt zelf heeft meegemaakt, of weet iemand dit omdat hij daar op een andere manier achtergekomen is, bijvoorbeeld uit een dossier. Ja, dat is ook hetzelfde als soms met getuigen die misschien via tv dingen hebben meegekregen van een zaak. Nou, zeker. En nog veel meer dan dat natuurlijk. Want zeker in grote moordzaken, zoals ook de zaak waarin deze nieuwe kroongetuige veroordeeld zou zijn, daar zit natuurlijk vaak ongelooflijk veel informatie in over de plaatsdelict, over de gang van zaken op de plaatsdelict, hoe er geschoten is, wat voor wapen, hoe laat, wanneer, wat voor weer het was, nou, noem het allemaal op. Allemaal dingen die je normaal gesproken gebruikt om te toetsen. Ja, klopt het nou wat iemand zegt? Dat kan iemand ook uit zo'n dossier halen. Dus dat is gewoon echt een groot risico. En ik hoop dat ze daar aan de kant van het Openbaar Ministerie heel erg kritisch naar gekeken hebben dit keer. Hey, en als ze dat hebben gedaan, en stel ook de beveiliging is ditmaal wel goed geregeld, en dan bedoel ik ook denk ik niet alleen voor hemzelf, maar ook naasten. Alsnog, vindt u dat we kroongetuigen moeten inzetten in Nederland? Ja, kijk, ik ben niet principieel tegen kroongetuigen. Ik vind ook dat ernstige strafbare feiten opgelost moeten worden. En dat is ook een belang wat het Openbaar Ministerie natuurlijk moet nastreven. En daar is justitie en politie, die zijn daarvoor. Dit is alleen wel bij uitstek een middel wat allerlei grote risico's in zich draagt, die zich in de afgelopen jaren ook vaker gemanifesteerd hebben. Dus op zichzelf, het middel is niet per definitie verkeerd. Alleen de regeling zit op dit moment zo in elkaar dat de kans op fouten en verkeerde veroordelingen groter is dan nodig is. En daar had al lang werk van moeten worden gemaakt. Daar wordt ook al jaren over gesproken. Die regelgeving is nog steeds niet op orde en nu gaan ze er toch weer mee aan de slag. Ik vind het wel een riskante zet. Duidelijk. Dank u wel voor je uitleg, strafrechtadvocaat Sander Jansen. Weer even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Jij zei al dat het aantal files terugliep, Edwin. Ja, zeker, Mark. 150 kilometer nog. Het meeste daarvan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Een file die opvalt staat op de A58 Berg de Persoon richting Breda. Tussen Roosendaal en Rukven is de vertraging 20 minuten. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook, want daar liggen blikken ananas op de weg. De Vlaamse federale politie heeft een inval gedaan in het gemeentehuis van De Pannen. Dat is een badplaats in de buurt van Duinkerken. Het is nog onduidelijk wat er wordt onderzocht. De burgemeester vertelt bij de VRT wat er gebeurde. De federale gerechtelijke politie heeft een huiszoeking gedaan in mijn kantoor hier op het gemeentehuis. En heeft daarbij onder andere mijn telefoon, laptop en computer meegenomen. Die mensen zijn hier eventjes geweest. En voor de rest weet ik het ook niet. Ook de telefoon en computer van de korpschef van de regionale politie zijn in beslag genomen. Volgens de VRT is de zoekactie uitgevoerd door een onderzoeksrechter in Brussel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zoon van de Amerikaanse president Biden, Hunter Biden, is schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet. Hij loog over zijn drugsverslaving en het illegaal kopen van een vuurwapen. En hij is het eerste kind van een zittende president die veroordeeld is voor een misdrijf nu, correspondent Rudy Bauma. Onverwacht dat hij nu schuldig is bevonden? Nou, dat denk ik niet hoor, want hij heeft in zijn eigen biografie al beschreven dat hij in die periode verslaafd was. Nou, dat impliceert dus dat hij dan toch heeft gelogen toen hij dat formulier invulde, toen hij een wapen kocht. En bovendien heeft hij vorig jaar eigenlijk al een bekentenis aangeboden bij justitie in ruil voor het feit dat hij dan geen straf zou krijgen. Die schikking is destijds geklapt, omdat de rechter die schikking eigenlijk heeft verworpen. Dus ja, de verdediging van Hunter Biden was in deze zaak heel mager. En in die zin is het ook niet gek dat hij veroordeeld is, dat hij schuldig is bevonden. Is ook al duidelijk wat voor straf hij krijgt? Nou ja, op dit feit staat maximaal 25 jaar gevangenisstraf. Dat is natuurlijk enorm. Dat klinkt heel heftig, maar dat zal hij zeker niet krijgen. Met name omdat hij helemaal geen strafblad heeft nog en hij een zogenaamde first offender is. Dus de strafmaat zal stukken minder zijn, maar die wordt pas over waarschijnlijk 120 dagen opgelegd. Dat is dus nog even lang wachten. En dat valt dus pikant genoeg vlak voor de verkiezingen in november. Hè? Want 120 dagen, ja, dan kom je uit op ongeveer midden oktober. Zijn vader, Joe Biden, heeft net een reactie gegeven en heeft in ieder geval laten weten dat hij de straf zal respecteren. Met andere woorden, hij zal geen gratie verlenen, wat natuurlijk als president in zijn macht ligt. Hij zal daar niet tussen komen, maar zegt wel nog trots te zijn op zijn zoon, et cetera. Dat hij zijn verslaving destijds heeft overwonnen, daar gaat het met name over. En of Hunter nog in hoger beroep gaat, dat is nog onbekend. Dat stuit ook wel op financiële problemen, want hij is tot nu toe afhankelijk voor zijn verdediging van vrienden die hem financieren. Hij heeft zelf geen werk, geen baan en geen inkomsten. Dus of hij dat wel of niet gaat doen, dat is nog even de vraag. Ja, en in hoeverre schaadt dit dan de campagne van Biden? En dan ook even met het oog, als er dan die straf komt, half oktober? Nou, je zou zeggen dat dit inderdaad een publicitair cadeautje is voor de Republikeinen, onder andere vanwege die timing. Overigens gaat Joe Biden vanmiddag net een speech geven over strengere wapenwetten, dus het komt allemaal heel ongelukkig uit. Maar toch heeft de Trump-campagne, die net op deze uitspraak heeft gereageerd, een opmerkelijke uitspraak gedaan, namelijk dat het een afleiding is van allerlei belangrijkere zaken. En daarmee doelen ze op vermeende corruptie van Joe Biden, die zou hebben geprofiteerd van schimmige zaken van zijn zoon Hunter Biden in Oekraïne en China. Misschien heb je daar in het verleden al wat over het een en ander over gehoord. Is hier in Amerika heel veel om te doen geweest. Dus zij reageren eigenlijk niet direct op deze wapenzaak. En dat verbaast ook niet zo heel erg, want dit is een beetje ongemakkelijke zaak voor de Republikeinen om op te reageren. Enerzijds omdat ze over het algemeen juist zijn voor zo weinig mogelijk overheidsinmenging als het gaat om burgers die wapens kunnen aanschaffen. En aan de andere kant, ja, het feit dat hij vervolgd en veroordeeld is, ondergraaft eigenlijk de stelling van de Republikeinen van Trump en name, dat justitie hier een verlengstuk is van Biden. En dat het eigenlijk alleen maar Republikeinen zoals hij worden veroordeeld. Dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Sterker nog, er worden nu ook twee democratische parlementariërs vervolgd voor corruptie. Dus ja, dat verhaal wat steeds maar wordt weer geroepen door Trump, namelijk het is een verlengstuk van justitie, alleen maar ze zijn alleen maar achter mij aan. Ja, dat is dus onzin. Dat blijkt wel eigenlijk uit deze uitspraak. Correspondent Rudy Bauma, dankjewel. In Berlijn is een tweedaagse conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. President Zelensky hoopt miljarden binnen te slepen voor infrastructuur, maar in de wandelgangen gaat het vooral om militaire wapens. Wie levert wat? Correspondent Gien Balduk is erbij. Jij sprak zojuist met premier Rutte, demissionair premier Rutte, die in afwachting van een nieuw kabinet natuurlijk dus altijd nog de premier of demissionair premier is. Wat kan hij als demissionair premier nog toezeggen? Nou, hij zei heel stellig, op dit punt blijf ik missionair. En hij zal ook zeker niet stoppen om zich hier terughoudend op te stellen. En hij zei ook, ik heb totaal geen zorgen over dat de steun zal wegvallen of zal afnemen met een nieuwe regering. Dus met dat gezegd kondigde hij 38 miljoen euro opnieuw steun aan wederopbouw. En daarnaast ook inderdaad die militaire steun is eigenlijk nog wel belangrijker. Want zoals hier gezegd wordt, militaire steun kan de noodzaak van wederopbouw aan zich voorkomen. En daarom kondigde hij belangrijke onderdelen aan voor een Patriot luchtafweersysteem. En er wordt geprobeerd om samen met Duitsland opnieuw zo'n systeem te leveren. Dan is er nog een ander initiatief van de Fransen, van president Macron. Die wil graag militaire instructeurs naar Oekraïne sturen. Om daar op Oekraïnse bodem militairen op te leiden. In plaats van die Oekraïnse militairen helemaal naar NAVO-gebied te halen en ze daar op te leiden. En ik heb Rutte gevraagd of Nederland daar zich ook bij zou moeten aansluiten. Je moet altijd creatief blijven nadenken. Dat waardeer ik op zichzelf ook van de Fransen. Maar het is niet zo dat Nederland daar nu voornemens voor heeft. En we helpen op alle mogelijke manieren. Je kunt training ook heel vaak buiten Oekraïne doen. Het hoeft niet allemaal in Oekraïne. Dus prima dat Frankrijk erover nadenkt. Wij volgen dat heel precies. We staan ook over in nauw contact. Maar er zijn nu geen plannen voor Nederland om dat te gaan doen. Ja, dat is aan de nieuwe regering ook. Nee hoor, wij zijn gewoon op dit punt missionair. En we dragen het stokje hardrijdend over aan het volgende team. Nee, we stellen niks uit tot het volgende team. Maar op dit punt is ons beleid om niet nu daarop in te stappen. Toch is het waarschijnlijk een van de laatste toppen van Rutte als premier, Giem. Al zal hij hoogstwaarschijnlijk dan terugkeren op zulke toppen. Maar dan als secretaris-generaal van de NAVO, zei hij daar nog wat over? Ja, uiteraard ook naar gevraagd. Want er zijn nog steeds drie landen die benoeming tegenhouden. Hongarije, ja. Slowakije en Roemenië. Ik vroeg of hij nog met die landen recent contact heeft gehad om de plooien glad te strijken. En daar zei hij dit op. Nee, dat kan ik niet doen. Dat moeten anderen doen. Het is nog niet rond. Ik blijf optimistisch, maar het is echt nog niet rond. En dat moeten anderen doen. Want als ik natuurlijk ga zeggen, joh, stem op mij. Zoals ik dat bij een Nederlandse verkiezingscampagne zou doen. Dan zeggen andere landen, hé, maar we hebben daar nog een Europees probleem. En kun je daar helpen? Dus dan moet je Nederlandse posities gaan uitruilen. Tegen een persoonlijke ambitie. Dat gaat niet. Dus dat moet echt de anderen gebeuren. Ja, toch wel optimistisch, zoals hij zei. Verder ook op deze top, hij straalde niet uit alsof hij bezig was met afscheid te nemen. Ook Zelensky zal hij hoogstwaarschijnlijk nog wel vaker gaan zien in zijn nieuwe rol. De top zelf is voor de wederopbouw van Oekraïne, maar Oekraïne heeft nog dagelijks te maken natuurlijk met die Russische aanvallen, die eigenlijk alleen maar de afgelopen maanden heviger zijn geworden. Wat hoopt Zelensky binnen te halen? Ja, het gaat hem vooral om de luchtafweer. Dat werd hier herhaaldelijk gezegd. Het gaat echt om de energiesector te beschermen. Die wordt voortdurend aangevallen. En daarom zijn er dus meer van die Patriot-systemen nodig. En formeel gaat deze top dus over wederopbouw. Dus daar wordt ook veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld om bedrijfsleven wakker te maken en te enthousiasmeren om investeringen te doen in Oekraïne. Want zoals ze het hier zeggen door de Oekraïners en de Duitse organisatie, dit is nu het beste moment om te investeren. Want er gaat veel geld naar Oekraïne. Er komen miljarden beschikbaar vanuit het Westen. En daar zijn ook westerse bedrijven voor nodig om met dat geld aan de slag te gaan. Veel geld, bijvoorbeeld van Duitsland, hè, geeft als EU-land het meeste geld ook aan Oekraïne. Toch wordt het land ook gezien als terughoudend, omdat ze dan weer geen lange afstandswapens willen sturen, zoals Frankrijk bijvoorbeeld wel wil. Wat voor rol nemen de Duitsers vandaag aan? Ja, en dan over inderdaad dat imago wat Duitsland heeft. Daar merk je toch wel steeds vaker wat irritatie bij bondskanselier Scholz, maar ook bij de ministers die erover gaan. En juist vandaag merk je dat ze ook wel meer een wat leidende rol proberen te pakken. En ook benadrukken hoeveel Duitsland al doet. Ook Zelensky wees op die leidende rol van Duitsland. En bondskanselier Scholz die legde meer de nadruk dat op andere landen die meer zouden moeten doen. Hij zei ook dat die andere G7-landen, daar lijkt hij te verwijzen naar bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, die relatief weinig doen, meer aan te moedigen om meer te gaan geven. Tegelijkertijd moet Scholz natuurlijk ook in zijn eigen land rekening houden met dat het geluid tegen die wapensteun best groot is. Ook groter is geworden sinds de Europese verkiezingswinst van afgelopen weekend van de partijen AfD en BSW. De boeren is Sarah Wagenknecht. Uit dus links en radicaal rechts hebben we het dan over. Die twee partijen hebben vandaag ook de speech van Zelensky in de Bondsdag geboycott. Omdat, zoals de fractie van Wagenknecht zei, Zelensky iemand is die de spiraal van geweld alleen maar laat toenemen in Oekraïne en ook in Rusland. En daarom vond ze het niet gepast om daarbij te zijn. Nou, tot grote kritiek ook weer van de andere partijen hier in Duitsland die dat een gênante en schaamteloze actie noemden. Dankjewel, Giem Balduk, onze correspondent. De oranje koorts neemt toe en het EK komt nu figuurlijk en letterlijk dichterbij. Het Nederlands elftal is namelijk een dag na de overtuigende overwinning op IJsland afgereisd naar Duitsland. En de mannen van bondscoach Ronald Koeman trainen de komende weken in Wolfsburg. En ook verslaggever Thierry Boon is daar. Thierry, jij staat naast het veld waar nu wordt getraind. Het is een beetje goed veld trouwens, want ik weet niet of het daar ook zoveel heeft geregend als het hier. Het is een prachtige groene grasmat. Het is het stadion waar normaal gesproken de vrouwen van Wolfsburg inspelen. 5000 toeschouwers ongeveer. Het kleurt hier helemaal groen. Je zou denken oranje, maar goed, Wolfsburg is natuurlijk groen. Ja. Ze hebben niet de moeite genomen om alle stoeltjes hier oranje te verven. Maar het is echt een uitstekend veld. Dus wat dat betreft, daar kan het niet aan liggen. Ja, heb jij nog laatste nieuws? Nou ja, laatste nieuws. Het leuke is dat we Ian Maatsen voor het eerst op het trainingsveld van Oranje hebben gezien. Hij is de vervanger van Frenkie de Jong en ook een beetje van Teun Koopmeiners. Twee middenvelders die gisteren geblesseerd af moesten haken. Ian Maatsen, wat een leuk verhaal. Hij zat lekker vakantie te vieren. Postte nog wat foto's vanaf een boot voor het Griekse eiland Mykonos. En toen kreeg hij ineens een belletje. Moest hij hals over kop zich melden bij het Nederlands elftal. Met een privéjet is hij richting Dortmund gegaan, waar hij woont. Ondertussen zijn zijn ouders met zijn spullen, voetbalspullen, voetbalschoenen vanaf Vlaardingen gereden naar Dortmund om hem daar dan te ontmoeten, zodat hij vanaf Dortmund bepakt en al zich zo snel mogelijk hier in Wolfsburg kon melden bij het Nederlands elftal. En dat is gelukt. Hij staat op het trainingsveld. Ze zijn nu bezig met een hele rustige training. Gisteren natuurlijk gespeeld, dus ik zie ze vooral rekken en strekken. En een aantal zitten heerlijk op het fietsje uit te fietsen onder een stevig deuntje muziek. Hey, wat is nou van gisteravond het meest blijven hangen in het Oranjekamp? Eigenlijk merkte het al een beetje aan Virgil van Dijk toen hij de vraag kreeg. Eigenlijk een beetje euforisch van, hey, weer 4-0 gewonnen. En toen was hij wat terughoudend. Nou, later werd bekend dus dat Frenkie de Jong niet meegaat. En dan dus Teun Koopmeiners er niet bij. Ja, wat blijft dan hangen? Die 4-0 overwinning of toch het wegvallen van twee belangrijke spelers? Ja, toch die 4-0 overwinning inmiddels. Want die spelers die zijn er niet, die komen er niet meer. Die zijn achtergebleven in Nederland. Het Nederlands elftal dat hier is, gaat zich toch echt richten op dat EK. Want voor je het weet is het al zondag, speelt Oranje tegen Polen. Dus nu moeten ze weer op zoek gaan naar dat goede gevoel. Wat er eigenlijk heel de voorbereiding in Zeist wel was. Hè? Want alles leek crescendo te gaan. 4-0 gewonnen, nog een keer 4-0 gewonnen. Eigenlijk zat alles mee tot aan die blessures. Maar ja, die moeten ze nu snel zien te vergeten. En zich richten weer op dat goede gevoel. En om nu nog te gaan rouwen over spelers die er niet zijn, dat heeft natuurlijk niet heel veel zin. Hey, wordt er nog iemand van vakantie teruggehaald? Want we weten dus dat de Jong door Maatsen wordt vervangen, maar Teun Koopmeiners? Nee, het blijft hierbij, heeft Ronald Koeman laten weten. 25 spelers dus in totaal. Ik denk dat hij heeft zitten wikken en wegen. Zijn er nog genoeg andere goede middenvelders in deze selectie die eventueel op de positie ook kunnen spelen van Frenkie de Jong? Ja, het antwoord is ja. En op de vraag zijn er andere middenvelders die dicht bij het niveau van Oranje zitten, die hij eventueel nog zou kunnen oproepen? Ja, daar is het antwoord dan weer nee. Dus dan kom je al snel bij de definitieve selectie van 25. Zondag tegen Polen, en die hebben natuurlijk ook een tegenvaller. Robert Lewandowski is er in ieder geval die wedstrijd niet bij door een blessure. Hoe wordt daarop gereageerd in het Oranjekamp? Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb geen idee, want we hebben ze nu niet gesproken sinds ze hier in Duitsland zijn aangekomen. We spreken morgen bondscoach Ronald Koeman en dan kunnen we het aan hem vragen. Oké, nou ja, het zal zeker niet heel slecht uitkomen. Thierry, dankjewel. Thierry Boon dus vanuit Wolfsburg. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Waar gaan jullie het over hebben, Jan-Willem? Nou ja, zowel in Den Haag als in Brussel gaat het deze week om de poppetjes. En dus bespreken wij zometeen de verdeling van de ministersposten in het nieuwe kabinet. Maar gaan we het ook hebben over wie er namens Nederland eurocommissaris moet worden. Dat zo. Nu eerst de hoofdpunten nog van het nieuws met Christian Bonenbakker. Ik wens u nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. De naam van Kamerlid Gidi Markusover wordt genoemd als mogelijke nieuwe vicepremier voor de PVV. Hij zou ook minister van Migratie worden. Volgens bronnen is Sophie Hermans kandidaat vicepremier voor de VVD en minister van Klimaat. Naar verluid wordt NSC-Kamerlid Eddy van Heijem minister van Sociale Zaken en vicepremier. En bij de BBB zou die functie gaan naar Mona Keizer naast de portefeuille van Wonen. Eén opleiding van de Nijmeegse Radboud Universiteit verbreekt zijn banden met Israël. Het gaat volgens de Nijmeegse Universiteitskrant om de opleiding Sociale Geografie. Het opschorten